طيب جابوا لأني أموت تماليزيا ولسوما هابا قوليو كيش أنا سيما إذا أديت الصلاة المفروضة إذا أديت وسبوا نزمدنا منامك إذا أديت رابي عن جابوا لأني كوس صالة منامك إذا أديت الصلاة المفروضة نبين لي وتقبيت كليزا صالة لي وفرضيشوا إذا أديت الصلاة المفروضة نبيني وتكبويتكليزا صالة ليفرضيشوا تياري ومشى صالي ما شاء الله كما ني الفجر ياكو أو ني ظهر ياكو أو ني عصري أو ني مغرب ياكو أو ني عشاء وشما ليزا صلاة ياكو يا فراضي أنا سيما فأتي بالأذكار التي بعدها بعناية ليتي اي منامك فأتي نليتي اي منامك بالأذكار وكزليت أذكاري لت ذكري ساسا التي ذكري أماز بعدها زيكو باريه يسوالا فأتي بالأذكار نزليت أذكاري التي بعدها أماز زيكو باريه يسوالا بعناية وكتلي مهم hizo adhkari pia zitilie umuhimu kuwa makini wakati wa dhikri na hapa wamefeli wanawake wengi sana wallahu almusta'an wanaposwali wakimaliza ni kunyanyuka kwenye kazi zao hakuna dhikri kabisa aladhkaru ba'da duburi as-salawat al-khams zile dhikri baada ya kumalizika swala tano ni mtihani kwa wanawake wengi wanaume nao wapo wasiozileta lakini wanawake ni wengi zaidi kama vile ambavyo wanawake wengi hawaswali sunna la ba'diyya wala qabliyya sunna za baada ya kuswali faradhi au sunna za kabla ya faradhi wachache kweli kweli eti akatawadha mapema mfano wakati wa fajiri akaswali rakaatini kabla alfajiri kisha akaswali fajiri wachache hao au akaswali rakaa nne kabla adh-dhuhri kisha rakaa mbili baada adh-dhuhri wachache hao au akaswali rakaa mbili baada al-maghrib wachache hao au akaswali rakaa mbili kabla al-isha rakaa mbili baada al-isha wachache hao wachache mno sasa badilika kuna adhkari wa min tilka adhkari na miongoni mwa hizo adhkari an tusabbihi ni wewe kumsabihi Allah mwanamke an tusabbihi ni wewe kumsabihi Allah kwa kusema subhanallah wa tukabbiri na kumkabbiri Allah وكسيم الله أكبر وتحمدي نكم عميدي الله وتحمدي نويكم عميدي الله وكسيم الحمد لله بعد كل صلاة مفروضة بعد كل صلاة فراضي أنا سيما 33 مرة مار 33 وكليت سبحان الله مرة 33 الحمد لله مرة 33 الله أكبر مرة 33 هي نسهم تو يا أذكاري زبادة يا صالة يعني قسم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وتكيولت زلي أذكاري زبادة يا صالة نهيزي تكبير والتحميد والتسبيح نسهم يا أذكاري هيزو lakini pana dhikiri ndefu pale wazileta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram unaendelea la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah na kuendelea mbele mpaka unafikia hizi adhkari za tasbihi na takbiri تحميدي مرة 33 طيب anasema litahsuli ala idraki man sabakaki, ulete adhkari hizi kama tasbihi subhanallah, kama takbir Allahu akbar, kama tahmid subhanallah mara 33. Anasema litahsuli ala idraki man sabakaki, kwa ajili ufikie, litahsuli kwa ajili upate, na wengine usema litahsuli kwa ajili ufikie, ala idraki man sabakaki, juu ya kumfikia yule ambaye amekutangulia. Umfikie mwanamke mwenzio ambaye amekuzidi kwenye adhkari, pambana na wewe umfikie, litahsuli ili upate, ala idraki man sabakaki, juu ya kumfikia yule ambaye amekutangulia wewe. Lakini si hilo tu, walitasbiki man ba'daki, na kwa ajili umtangulie yule anayekuja baada yako, uende mbele asikupate. Walitasbiki, na kwa ajili umtangulie, maana umshinde walitasbiki, na kwa ajili umshinde man ba'daki, yule anayekuja baada yako, hata akifanya adhkari ya kupati, kwa sababu na wewe kila siku unaongeza. Wala yakunu afdala mink, na wala hawi yoyote ni mbora kuliko wewe. Wala yakunu ahadun afdala, wala yakunu afdala minki, na wala hawi yoyote ni mbora kuliko wewe. Illa man amila mithlaki, isipokuwa yule ambaye amefanya kama wewe, yani hakuna mtu atakuzidi kwa sababu ya adhkari, ila kama na yeye anafanya kama wewe. Kwa hivyo unatakiwa ufanye adhkari sana, ili uweze kupata kuwafikia wale waliokutangulia katika amali za kheri. Pana wanawake wana juhudi masha Allah, ni watu wa adhkar za asubuhi na jioni, baada ya salawati mafruḍa, nyakati zote mdomo wao unacheza dhikri, wanasoma Qur'an, wanaleta adhiya. Pana wanawake wana juhudi, wako. Sasa wewe unatakiwa upambane angalau uwadiriki wale waliokupita, lakini pia uwashinde watakokuja baada yako. Usikubali kushindwa na wala yoyote, hatakuwa bora kuliko wewe ila mtu ambaye amefanya kama wewe. Li hadithi ya Abi Huraira, na hilo liko hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, wa hadha hadithi Kutaiba, na hii ni hadithi ya Kutaiba. Kutaiba akipokea an Abi Dharr, asli ya hadithi ni hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junada, hadithi yake hii. Anna fuqara al-muhajirin, imekuja kwenye hadithi kwamba hakika mafakiri wa kimuhajirin, wale masahaba maskini wale wa kimuhajirin, anna fuqara al-muhajirin, hika mafakiri wa kimuhajirin, atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqal, walimwendea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalu, na wakasema wale mafakiri wasio na kitu, wakaenda kulalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakisema, dhahaba ahlu dhuthuri bidarajati alula, dhahaba ahlu dhuthuri bidarajati alula, wamezichukua watu wenye utajiri. Dhahaba ahlu dhuthuri, wamezichukua watu wenye utajiri. Ndio maana ya dhahaba hapo, ay akhadhu, dhahaba ahlu dhuthuri, wamezichukua watu wenye utajiri bidarajati alula, kuzichukua daraja za juu. Bidarajati alula, kuzichukua daraja za juu. Wanaimi almuqim, na neema za kudumu. Watu wenye fedha wametumia fedha zao kutafuta kheri na janna, wengine hawana, maskini. Sasa faqal, akasema Mtume alayhi salam, wama dhaka, na nilipi jambo hilo ambalo mnasema watu wenye fedha wamezichukua daraja za juu na neema za kudumu. Wa madhaka, na ni jambo gani hilo? Wa madhaka, na ni jambo gani hilo? Qalu, wakasema, yusalluna kama nusalli, ndio jambo lenyewe hilo. Wanaswali hao wenye pesa, kama nusalli, kama tunavyoswali sisi. Wayasumun kama nasumu, na wanafunga kama tunavyofunga sisi. Wayatasaddaqun, hapo ndipo ambapo wametuacha kwenye mataa. Wayatasaddaqun, na wanatoa sadaka kupitia mali zao. Wala natasaddaqu, na hatutoi sadaka sisi, hatuna cha kutoa, pangu pakavu. Wayatasaddaqun, na wanatoa sadaka. Wala natasaddaqu, na sisi hatutoi. Wayu'tiqun, na wanawaacha watumwa huru. Watumwa wananunuliwa na wanawaachwa huru kwa pesa. Wayu'tiqun, na wanawaacha watumwa huru. Wala nu'tiqu, na sisi hatuwaachi watumwa huru. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hebu sikilizeni nyinyi ambao hamna utajiri na ndio watu wengi, kuna fursa hii. Fursa sio pesa peke yake, pana hii nayo. Pesa huna, basi huna mdomo? Huna akili? Akili unazo, watu wengi wana akili, mdomo unao. Sasa mbona utumii akili zako na mdomo wako kama vile watu wenye fedha wanavyotumia fedha zao kwenye mambo ya dini? Mtume akawaambia, faqala Rasulullah, afala uallimukum shay'an, je, nisikufundisheni nyinyi kitu ambacho? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afala uallimukum shay'an, je, nisikufundisheni kitu ambacho? Tudrikuna bihi man sabakakum, mtawakuta kwa sababu ya kitu hicho wale ambao wamekutangulieni. Tudrikuna bihi, mtawakuta kwa sababu ya kitu hicho, man sabakakum, wale ambao wamekutangulieni. Watasbiquna bihi, na mtawapita kwa sababu ya kitu hicho, man ba'dakum, wale wanaokuja baada yenu. Watasbiquna bihi, na mtawapita kwa sababu ya kitu hicho, man ba'dakum, wale ambao wanakuja baada yenu. Wala yakunu ahadun, na wala hawi yoyote, afdala minkum, ni mbora zaidi kuliko nyinyi. Wala yakunu ahadun, na wala hawi yoyote, afdala minkum, ni mbora zaidi kuliko nyinyi. Illa man sanaa mithla ma sanaatum, isipokuwa yule ambaye amefanya mfano wa vile ambavyo mmefanya nyinyi. Illa man sanaa, isipokuwa yule ambaye amefanya. Illa man sanaa, isipokuwa yule ambaye amefanya. Mithla ma sanaatum, mfano wa vile ambavyo mmefanya nyinyi. Mtume akawaambia, nisikuambieni jambo hilo? Nyie si mnalalamika matajiri wamezoa ujira? Kwa sababu matajiri wanatoa sadaka, maskini hana cha kutoa. Tajiri anamnunua mtumwa kwa pesa yake na anamwacha huru, maskini hana cha kununua. Lakini wakati huo huo hawa matajiri wanaswali kama wanavyoswali Waislamu wengine, wanafunga kama wanavyofunga Waislamu wengine. Sasa bila ya shaka ujira wao ni mkubwa, maana pana mambo tunafanya nao pamoja kama swala na kufunga, na kuna mengine wao peke yao ndio wanafanya, nayo ni mambo ya kujitolea katika pesa zao. Lakini hawa ni wale matajiri wenye kujielewa, ama wale matajiri wengine wasiojielewa, yote haya wamekosa. Hawaswali, hawafungi, wala hawatoi, ni kusifiana hela tu basi. Au wengine wataswali tu na kufunga tu, kwenye kutoa hawamo, ni tajiri lakini kama maskini. Ile fursa ya utajiri ambayo wenzake wanaitumia, yeye atumii, kazi yake kuswali na kufunga, kwenye kutoa hayumo. Sasa ni tajiri lakini pia ni maskini mwenzenu, hana lolote. Wako hao nao. Sasa masahaba wakapewa na Mtume alayhi salam jambo la kufanya, angalau muweze kuwakuta wale waliowapita na nyinyi wenyewe muweze kuwapita wengine. Akawaambia, na mkifanya jambo hilo hakuna yeyote ambaye atakuwa ni mbora kuliko nyinyi, ila kama mtu huyo atafanya kama mnaofanya nyinyi. Qalu bala, jambo zuri hilo. Wakasema ndiyo ya Rasulullah, tuambie. Qalu bala, kwa nini basi usitwambie? Wakasema bala ya Rasulullah, tuambie ewe mtume wa Allah, tumekuwafundisha adhkari Sheikh. Qal, akasema tusabbihun, mnafanya tasbihi. Tusabbihun, fanyeni tasbihi. Watukabbirun, nafanyeni takbira. Watahmadun, nafanyeni tahmid. Watusabbihun, subhanallah. Watukabbirun, tusabbihun, subhanallah. Watukabbirun, Allahu akbar. Watahmadun, alhamdulillah. Fanyeni hivyo dubura kulli salatin, mwisho wa kila swala, swala za faradhi. Dubura kulli salatin, mwisho wa kila swala. 33 marra, mara 33. Kwa hivyo ukihesabu tasbihi subhanallah 33, ukahesabu alhamdulillah 33, ukahesabu Allahu akbar 33, jumla ni ngapi? Kwa waliokwenda skuli 99. Watukamilu almi'ata biqaul, shaka nasema, na unaikamilisha hesabu ya mia kwa kusema watukamilu almi'ata biqaul, na unaikamilisha hesabu ya mia kwa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhikri hiyo tu tumefunzwa na Mtume alayhi salam, unakuwa na uwezo wa kuwazidi au kulingana na hata wale matajiri. Mtume alayhi salam katufundisha kuongeza kipato kwenye ibada zetu adhkar. Kisha anasema Sheikh, watadhkurina baqiyat aladhkar, kisha utazitaja ya mwanamke zilizobakia katika adhkar. Watadhkurin baqiyat aladhkar, na utazitaja ewe mwanamke zilizobakia katika adhkari. Allati ba'da as-salati al-mafruḍa, ambazo zinaletwa baada ya sala iliyofaradhishwa. Allati, adhkari ambazo, ba'da as-salati al-mafruḍa, zinakuja baada ya sala iliyofaradhiwa. Ni nukta nne hizo tumezisoma leo walillahi alhamd kwenye kipengele cha al-mar'atu was-salah. وهي نصائح عظيمة وتوجيهات قويمة. ننساها كبوة هذه شيخي ويت ومزيتوا ننمي ينغوزو إلي ينيوك سانا كم ونمك وكي إسلام نترجيا نتلشي كهيلي باسي وقت ويت ومكوشا نومكوين داكي دوغو لا بأس باذي وقاتي سبب مامو نايو نمينجي سانا نفرسا مليو نايو ونواكي ندوغو سانا ويكمبيلي هذه نيشاة ولا سينيينجي ukilinganisha na mafundisho ambayo mnastahiki wanawake kuyapata. Bihadha alqadri kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakunna Allahu khairan wa barakallahu fikun. Huu ni wakati sasa wa nyinyi kuelekea majumbani bila kupoteza wakati. Subhanakallahumma bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هايا سفاري تكتانا إن شاء الله إكيو وحاي أوبو نعافية كتك درسا يسيكو يكيش ويوم الخميس. والحمد لله.